To jest opowieść o Zbychu. O Zbychu, który bał się myśleć. Zbych był z tych, co się boją myśleć. Zbyt dużo złych miał nawyków. On żałuje tego po dziś dzień. Ty nie musisz żyć tak jak on żył. Zbych był z tych, co się boją myśleć. Zbyt dużo złych miał nawyków. On żałuje tego po dziś dzień. Ty nie musisz żyć tak jak żył Zbychu. Pomyśl, jeśli potrafisz. Uważaj. Już. Dokładnie tak, jakby chcemy, żebyś myślał. Niech ta historia odbije się szerokim echem. Ta opowieść o gościu, który miał jedną szczególną cechę. Mówiąc ściśle, przeraźliwie bał się myśleć. Tak przynajmniej napisał w pożegnanym liście. Miał na imię Zbigniew, wiedział, że życie płata figle. Wiedział, że to ciężar, którego on nie udźwignie. Więc spisywał nudne treści do życia kartoteki. Nie lubił płynąć pod prąd, wolał z biegiem rzeki. Miał matkę, która sterowała jego życiem. Dbała, by synek nie zrobił sobie krzywdy, by grzywny nie zapłacił, by był bezpieczny. To niestety miało przynieść efekt odwrotny, złowieszczy w skutkach, okropny dla Zbycha, wychowanego w przeświadczeniu, że wciąż coś na niego czyha. Nie dotykaj ryzyka, brzmiało jego motto. Nie narażaj się, uważaj, byś się nie potknął. Tak dorastał, stając się nie ma zupełnie niemy. Ale przecież... Siedź cicho, weź za dużo nie myśl. Był z tych, co się boją myśleć. Zbyt dużo złych miał nawyków. On żałuje tego po dziś dzień. Ty nie musisz żyć tak jak żył Zbychu. Zbych był z tych, co się boją myśleć. Zbyt dużo złych miał nawyków. On żałuje tego po dziś dzień. Ty nie musisz żyć tak jak żył Zbych. Ej Zbyszek, nie chcę słyszeć żadnych pytań. Żadnych. Zobacz, jaki ten świat jest ładny. Ty przyjmujesz go takim, jak jest, bez zastrzeżeń. Nie do ciebie należy wybór, nie masz na to wpływu. Przemyć trudne tematy, to rady szczere. Nie wychylaj się, nie pchaj się przed szereg. Tak jest wygodniej, żyj spokojnie, bezproblemowo. Kiwaj głową na tak, po co ci osobowość? Wobec ogromu świata jesteś bezradny. Człowiek jest zwierzęciem stadnym. Walić indywidualizm, nie liczy się krytycyzm. On ci tylko zaszkodzi, to się kłóci z twoim interesem. Lepiej to odrzucić, opozycja to ucisk. Ucisz go z buntu, po co ci to, sam nic nie zdziałasz. Załóż mundur, upodobnij się do nas. Razem przecież tego pragniemy. Ale przecież... Siedź cicho, weź za dużo nie myśl. Zbych był z tych, co się boją myśleć. Zbyt dużo złych miał nawyków. On żałuje tego po dziś dzień. Ty nie musisz żyć tak jak żył Zbychu. Zbych był z tych, co się boją myśleć. Zbyt dużo złych miał nawyków. On żałuje tego po dziś dzień. Ty nie musisz żyć tak jak żył Zbych. Nie musisz. Pomyśl, jeśli potrafisz. Uważaj. Już. Myślisz dokładnie tak, jakby chcemy, żebyś myślał. Czasem lepiej nie wiedzieć. Być głupcem, z niewyszukanym gustem, oszustem samego siebie. Dostaniesz wtedy szóstkę za grzeczność. Dostaniesz wtedy kapcia za niezależność. Czy ty wiesz, że Zbych chciał być sportowcem za młodu? Matka skłoniła go do konkretniejszego zawodu. Chciała, by synek skończył medycynę. Tak się stało, dziś narzekaniom sam sobie winien. Na studiach poznał pannę, ale nie chciał się wiązać. Potem, gdy już chciał, ona powiedziała: chciał? On się bał podejmować decyzje sam, zamknięty w obszarze swoich czterech ścian. Stał się maszyną i choć jego serce wciąż biło, jego właściwie już nie było. Miłość, wartości, nie pozwól, by je zagłuszono.